Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyorum mesela. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Kolay kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'nı. Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Metropolitika'dan herkese günaydın. Günaydın. Evet, Aysin Türkmen'le ben Korhan Gümüş birlikteyiz bugün. Ve konumuz geçen haftanın gündemi gene. Geçen hafta ne oldu? Şöyle bir bakalım. Geçen hafta 12 Nisan'la 14 Nisan arasında bir kültürel miras fuarı vardı. İstersen tam adını söyleyeyim. İstanbul, Heritage İstanbul, Restorasyon, Arkeoloji ve Müzecilik Teknolojileri Fuarı ve Konferansı. Bunu bir parça gündeme alacağız. Aynı zamanda da bu kültürel miras meselesini. Çünkü biz iki program önce 2018 yılının kültürel miras yılı ilan edilmiş olması dolayısıyla programa almıştık kültürel miras meselesini. Dolayısıyla bu yıl Avrupa Kültürel Miras Yılı olduğu için aynı zamanda da bu fuar çok anlamlı. Aynı zamanda işte yetimhane gibi bir yapının Europa Nostra'nın en çok tehdit altındaki 7 miras listesine girmiş olması önemli. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı olarak aslında işlenebilecek konular. Şimdi ben sana fuar hakkındaki ilk izlenimlerimi anlatayım istersen. Burada hani fuarlar zaten böyledir. Hani bunda çok ilginç bir durum yok. İstersen hani adını tam da söyleyelim. Restorasyon, Arkeoloji ve Müzecilik Teknolojileri Fuarı. Evet. Yani buradan hani çıkış yapacağız zaten. Bir sürü şey barındırıyor hani. Adından bile çok şey. Evet. Sadece adıyla ilgili bile bir sürü şey söyleyeceğiz. Kimler vardı? İlk önce oradan başlayayım istersen. Bir kere kamu kuruluşları en büyük yeri işgal ediyordu. Yani Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın muazzam büyük bir standı vardı. Ve tabii ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin standı bence içlerinde herhalde en ilginç olanıydı. Çünkü maketler bir taraftan, işte video projeksiyonlar, büyük ekranda canlandırmalar, işte projeler falan, yani daha aktifti diğerlerine göre. Burada üstelik hani ikramlar falan da vardı. O da şeyi cezbediyordu. Yani fuar izleyicilerini cezbedecek bir büyük mekandı. Onun sanki ana hani fuarın ana katılımcısı ve şey gibi, hani böyle fuarı belki de belirleyen, kazıyan gibi bir rolde. Evet, İstanbul olunca tabii, yani kültür mirası da olunca, hani Kültür Bakanlığı tabii ki çok alakalı ama Kültür Bakanlığı'nki daha şey tabii soyut kalıyor. Çünkü bütün Türkiye'yi ilgilendiriyor. Ama yani Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde mesela çok büyük bir bütçesi var ve çok sayıda restorasyon işi yaptığı için onun da bayağı, yani Büyükşehir Belediyesi kadar olmasa bile kocaman bir standı vardı. İçinde tabii projeler tanıtılıyordu. Aynı zamanda tabii uygulama şirketleri diyelim. Hani madem ki teknolojilerden söz ediyoruz, malzemelerden söz ediyoruz, ticari bir yer. Yani fuar dediğimiz şey aslında bir ticari gösteri alanı. Dolayısıyla orada insanlar ürünlerini sergiliyorlar. O yüzden yaptıklarını sergiliyorlar. Şimdi bu aslında piyasa tarafı. Piyasa tarafını aslında şöyle düşünebilirsin. Piyasa koşulları zaten böyledir. Hani insanlar bunun içinde kendi iş kollarını düzenlerler ve kendi becerilerini sergilerler, hizmet üretirler. Mimarlık büroları mesela. Burada ben küçük bir farklılık olduğunu düşündüm fuarda. Aslında burası kamu tarafından düzenlenmiş bir piyasa. Yani bu şemsiyeyi kamu kuruyor. Ona göre eğer müzelerde canlandırma gerekiyorsa canlandırma. Restorasyon diye işte diyelim bir şeyler üretilmesi gerekiyorsa o sektörler. Aslında bir tür hani yukarıdan kontrol edilen bir piyasa gibi. Tam neoliberal. Evet. Tam yani anlamıyla. Yani neoliberalizmi eğer okumak istiyorsa herhangi bir insan, bu fuar aslında müthiş bir alan sağlıyor. O zaman eksik bırakmayalım. Burada STK'lar da vardı. Onlar da zaten nevriler. İKOMOS, Europa Nostra ve işte çeşitli kültürel miras dernekleri. Uluslararası STK'lar. Onların yerel şeyleri de var, branşları, onların temsilcileri. STK'lara tanınan alan ise koridorda, yani giriş koridorunda ayakta durulabilecek. Yani parasız olduğu için herhalde onlar. Daha böyle gençlere bırakılmış kuruluşların genellikle işte bu şeylerin başında olan hocalar oluyor. Onlar da genellikle öğrencilerini görevlendiriyorlar. Hani bir tür o temsil alanının bir STK boyutu da şey olmuştu. Yani ortaya çıkıyor. Yani bir STK boyutu. Herhalde bu da neoliberal sistemin bir özelliği. Çünkü STK'larda aynı zamanda işte mirasın korunması iyidir. Dolayısıyla biz de bunun için buradayız. Dolayısıyla yani buradaki profesyonellerle kamu ilişkileri falan diye bu tarafa baktığımızda pek ben mesela hani mimarlık şirketlerini görmedim. Hani restorasyon şirketleri var. Restorasyon diye ayrı bir dal olduğu için, ama söz gelimi hani şimdi yetimhane konusunu işliyoruz. Yetimhane nasıl şey yapılır, canlandırılır? Çok farklı yöntemler olabilir. İlla da aslında uygun yapmak falan gibi bir şey değil. Büyükada'daki yetimhaneden bahsediyorsun. Evet. Şimdi şey olan, seçilen, listeye alınan, Avrupa tehdit altındaki miras listesine alınan. Şimdi bu mesela bunu tartışabiliriz daha sonra bununla bağlantılı olarak, ama mesela fuarda meslek odaları yoktu doğal olarak. Meslek odaları deyince yani şeyle ilgili, arkeoloji veya mimarlık ya da şehir planlama ya da işte peyzaj, iç mimarlık falan, bunlar da yoktu. Olmamalarının belki de nedeni hani burası biraz piyasa alanı diye düşünülebilir. Ama diğer taraftan mesela bu Büyükşehir Belediyesi'nin standında dediğim gibi çok önemli bilgiler vardı. Mesela bu Yeni Kapı projesi. Yeni Kapı Müzesi'nin projesi böyle ayrışmış olarak bina ortaya konmuştu. Çevresindeki düzenlemelere baktığımızda artık projenin yarışmaya ilk açıldığı şeydeki gibi, aşamadaki gibi bütünüyle çevresiyle bir bölgenin, bir transfer merkezi etrafında şekillenen bir kentsel bütünün tasarlanması, yarışması değil, doğrudan doğruya bir binanın tasarlanması halini aldığını gördüm. Aslında bu projede bir maket vardı. Projenin gelişme süreciyle ilgili hiçbir bilgi yoktu. Yani o çok önemli. Yanında o Marmaray binası gene kalemtıraş gibi duruyordu. Yani birbirleriyle bir bağlantı da yok o çevre düzenlemesinin. Dolayısıyla bu mimari müdahale aslında parsiyel bir müdahale, küçük bir müdahaleye dönüşmüş gibi gözüküyor. Yani oysa ki yarışmanın programında sahil alanı da dahil, yani bütün o kıyı şeridindeki şehirler arasındaki bağlantılarla birlikte düşünülüyordu. Deniz ulaşımı olsun, metro ulaşımı, iki tane hattın ana merkezi burası, Marmaray'ın birleştiği nokta ve bunun aynı zamanda bu bölgede yaratacağı etkiyi düzenleyecek bir mimari proje. Kentsel tasarım yarışmasıydı. Şimdi buradaki şeyin daraldığını görüyoruz proje kapsamının. Çünkü etrafındaki düzenlemeler basbaya, hani surların etrafındaki yeşillik düzenlemelerine benzemiş. Sen bunu anlatırken benim aklıma direkt bir dönem çalıştığımız site broşürleri geldi. Yeni dönem sitelerin broşürlerini çalışıyorduk. Ve mesela Gazi Osman Paşa'da bir mahallenin içine kurulacak bir siteyi mesela, mahalle yok. Yeşil alan falan. Yeşil alan olarak gösteriyor. Boşluk olarak gösteriyor. Ve site böyle uzaydan konmuş gibi. Mesela Gazi Osman Paşa'dan bahsediyoruz. Yani İstanbul'un en fazla nüfusu olan, yerleşimin en fazla olduğu yerlerden bir tanesi için yeşil alan olarak gösteriliyor. Diğer bir sürü yerdeki sitelerde de hep aynı şey. Yani hiç etrafı tamamen yeşillik. Hani böyle ne bileyim, hani bir ovada yapılıyormuş gibi. Bu bahsettiğin hani Yeni Kapı projesinde de aslında aynı tarz bir sunum var anladığım kadarıyla. Ve bu yani bir yandan da hani ne kadar hani bu fuar temsil halinin ne kadar aslında işe yarayan bir şey olduğunu gösteriyor. Yani bütün kültürel miras konseptini aslında bir siteleşme, sitelerin tanıtımı, sitelerin pazarlanması gibi bir şekilde şu anda yapılabileceği bir ortam sunuyor fuar alanı. Evet. Kültürel mirasın olabilmesi. Şimdi gösterdiği şey bir bina. Değişik tipte bir bina. Yani işte. Peki göstermediği şey ne? Karanlıkta kalan. Bunun nasıl yönetileceğiyle mesela ilgili bir şey olabilirdi. Bir ipucu olabilirdi. Nedir bu ipucu? Şeyin önemli olan ipuçlarından biri, bu müzenin yerinde daha önce bir AVM'nin tasarlanmış olması. 42 bin metrekarelik muazzam bir AVM projesi paldır küldür. Hiç de şey olmadan bir üniversite tarafından hazırlanıverdi ve orada uygulanmaya başlamıştı. Yani bu proje durduruldu, itirazlar oldu, ondan sonra yarışmaya açıldı. Bu çalışma yapan inisiyatif de devre dışı bırakıldı bu süreç içinde. Tekrar aslında bina fikrine geri dönüldü. Şimdi burada mesela iş programı yok. Ne zaman açılacağı yok. Yarışmayla ilgili hiçbir ipucu yok. Yani yarışmanın programı neydi? Nasıl bir şey amaçlandı? Burada bir yönetim planı hazırlandı. Bu yönetim planına göre bu projenin hazırlanması gerekiyordu, bu yarışmanın. Dolayısıyla şey yok. Yani şeyin değişmiş olması, programın değişmiş olması söz konusu. Bu aynı zamanda yönetimle ilgili ipuçları da veriyor. Çünkü orada bir yönetim modeli öngörülüyordu. Yani bir, çünkü bunu Arkeoloji Müzesi mi yönetecek mesela? Arkeoloji Müzesi'nin kendi sorunları var şu anda. Zaten kendi bütçesi yok, kendi danışma kurulu yok, kendi küratörü yok. Hepsi aslında bakanlık bürokrasisinin altında örgütlenmiş durumda. Yani Türkiye'deki bütün kamu kültür örgütlenmesi, müzeleri. Buna kimsenin değinmemiş olması oradaki konferansta beni çok şaşırttı mesela. Asıl problemi, yani bu neoliberal dönemdeki en büyük çelişkiyi gösteren şey, bu kamu modelinin aslında bir boşluğa dönüşmüş olması. Tamamen bürokratik. Oysa ki bunlar kültürel işler, sanatsal işler. Bunların mantığı bambaşka çalışır. Yani temsili örgütlenmeler siyasi örgütlerin altında gerçekleşemez. Bunu sadece şey için, kamu için söyleyemeyiz. Yani özel sektörde bile böyledir. Hayırseverlik kurumları, filantropik sanat kurumları da şirketler tarafından yönetilmez. Onlar daima delege edilir. Başka bir kültür inisiyatifine, misyon odaklı bir örgütlenme oluşturulur. Oysa ki bizim kamu modelinde sanki bir şirketin patronu nasıl bir ürün üretileceğini tasarlıyor, nasıl şey olacağını, davranacağını belirliyor. Bütün her şeyin, yani tek başından böyle bir askeri sistem gibi tepeden belirlendiği bir model içinde Türkiye'de kamu kültürü örgütlüyor. Bunun özel sektörde bile mümkün olmadığını 80'li yıllarda işte görüldü. Yani bu tüm bu ürün geliştirme, hizmet geliştirme modellerinde mutlaka mimarlık işlerinin, sanat işlerinin o kurumsal bürokrasiden ayrışması gerekir. Mesela şuna benzer, hani radyo sahibi olacaksın ve her gün kendin şarkı söyleyeceksin. Ben bu örneği veriyordum 80'li yıllarda. Yani bir radyo istasyonunda radyo sahibinin kendisinin şarkı söylemesi. Bu olabilir, çok yetenekli insanlar var ama genellikle bir tesadüftür bu. Yani ürün geliştirme sürecine kamuda kültürün nasıl olacağına dair bürokratik bir mekanizmanın karar vermesinin sorunlarını zaten görüyoruz. Gücü yetmez bir defa. Yani bir de böyle bir şey var. Hani yetmez, çünkü onun becerileri kapasitesi başkadır yani. Evet. Yani bu açıdan bir kamu kara delik oluşturuyor kültür yönetiminde. Mesela AKM'nin yönetimiydi asıl problem. Yani nasıl yönetileceği belli değildi. Sadece bina değildi. Yenilenmesi, güncellenmesi gereken, restore edilmesi gereken. Ya bunu çöpe de atamayız. Yani bir kamu ihtiyacı var. Çünkü kamu olmasın diyenler var mesela. Hiç kamu olmasın, gölge etmesin, başka ihsan istemez diyorlar. Haklı olarak da ben bunu çok duyuyorum. Çünkü kamu aldığı bütün kaynakları batırıyor. Bütün şey, mesela bir bienal var diyelim, yaptı. O bienalin sonuçlarını hiç kimse duyamadı. Kaç kişi izledi? Hangi sonuçlar alındı, neler amaçlandı, ne kadar bütçe ayrıldı, kamunun buradaki rolü neydi, nasıl bir çağrıyla bunu yarışmaya açtı, kimler buna katılabildi falan, hiçbir şey yok. Yani bir şeyi dahi yok. Bu Yeditepe Bienali dediğim bienal mesela, bu açıdan çok ilginç. Yani kamunun kültür alanına müdahalesinde bir takım patronaj mekanizmaları geçerli. Bunu da bu fuarda görüyoruz, çünkü ona göre örgütlenmiş piyasa. Aslında liberal bir piyasadan söz edilebilir. Hiç de neoliberalizm neoliberal değil. Yani onun kamu tarafından şartlandırıldığını görüyorsun. Evet, şimdi bu Yeni Kapı projesinin çok ilginç tarafı, Arkeoloji Müzesi yapılıyor. Fakat Arkeoloji Müzesi mi yönetecek belli değil. Aslında normalde hani öyle bir yeri Büyükşehir Belediyesi yapıp Arkeoloji Müzesi'ne vereceğini ben zannetmiyorum. Ama orada bir soru işareti, kocaman bir soru işareti vardı. Kimse bunu tartışmadı. Madem ki konferans yapılıyor, hani en azından sektörel ilişkiler açısından, kamuyla işte oradaki mimarlık hizmetlerini yerine getiren kurumların ilişkisi açısından bunlar konuşulabilirdi. Böyle bir şeye değinildiğini görmedim. Daha başka şeyler vardı. Ben hepsine değinmeyeceğim ama mesela orada şey vardı. Bu tüneldeki CER atölyesinin bir İETT müzesine dönüşümü projesi. Orada görseller vardı. Üç boyutlu böyle içini görüyorsun falan. Tabii çok şey, yani sadece panolar ve resimlerden oluşan, binanın kendisini yok sayan, tamamen binanın kendisi bir müze ya. Onun o CER istasyonu, yani aşağıda buhar makinesinin sökülüp yerine elektrikli sistemin kurulduğu, 68'de mi 70'de mi ne kuruluyor. Ya yani o sistemin kendisi zaten bir müze şeyinde. O küçücük binaya, yani muazzam bir bina değil, burayı bir İETT şeyine dönüştürmek, müzesine dönüştürmek tabii tartışılması gereken bir şey. Yani farklı fikirler olabilir. Ama böyle bir tartışma yapmadan yan yana panoları dizmişler. O zaman insanın aklına şey geliyor. İETT'nin şeyinde, çapında olmasa bile daha küçük bir iddia taşıyan bir tramvay müzesi vardı kuş dilinde. Kocaman bir binaydı. Onun içinde atlı tramvaylar vardı, elektrik tramvaylar vardı. Hatta yokuşlarda kaymasın diye önden gidip kum döken tramvay bile vardır. Raylara kum döken, o Kısıklı Bağlarbaşı arasında özellikle kış sert geçince bu tip tramvaylar çalışıyor. Orada bir dolu şey vardı. Mesela genel müdürün otomobili vardı, itfaiye araçları vardı, şunlar vardı, bunlar vardı. Bir de elektrikli tramvayla bir müze turu yapılabiliyordu. Peki bu müze ne oldu? Madem ki şey yapıyoruz, İETT müzesi yapıyoruz, CER istasyonunu, yani tam tünel binasının, tünelteki İstiklal'in girişindeki o bacalı buhar makinesinin geçmişte çalıştığı binayı madem ki İETT müzesi yapmaya çalışıyoruz, peki kurumun asıl hafızasını oluşturan geçmişinde bir müzesi vardı. Bu müze ne oldu? Yani bunu sormakta herhalde hakkımız. Yani ben çocukluğumdan beri bu müzeyi biliyorum. Orada hatta tramvaylar kalkmıştı ama orada tramvaya bindirirlerdi bizi. Ve orada neler görürdük, yani içinde işte eski biletler, eski kıyafetler, yani Batman kıyafetleri, işte biletçi kıyafetleri, bilet kutuları. Ondan sonra işte kültürel miras diyorsan, ha, işte kültürel miras. Kültürel miras. Şimdi burada konmuş bir takım panolar. Aslında burada yapılan şey, yani geçmişi olmayan, geçmişini boşaltmış, sadece bir şey tasavvuru olan, gelecekle ilgili bir mekanı düzenleme tasavvuru olan çok piyasacı bir yaklaşım görüyoruz. Yani bu kurumun, İETT'nin, tamam o zamanki yöneticileriyle bugünkü yöneticileri değişmiş olabilir. Ama bir kurumdan söz ediliyorsa bu kurumun da bir hafızası olması gerekir. Bu miras ne oldu? Ben merak ettim sahiden. Peşine de düştüm. İETT'ye gittim, sordum. Dedim bu mirasınız ne oldu? Yani koskoca bir müzeniz vardı. Hani İETT müzesi demeyelim. İçinde mesela otobüs yoktu. Ben olsam hani İstanbul'da ulaşımı sağlayan otobüsler, Skoda'lar, Büsing'ler, Leyland'lar, Ikarus'lar hatta, ondan önceki Renault'lar falan, bunların da olduğu bir müze olur değil mi? Londra'da öyle mesela. Ulaşım müzesi var ve içinde bütün şehir toplum taşıma araçlarının birer örneği var. Bunlar çünkü yüzlerce var, binlerce var, hurdaya atılıyor. Bir tanesini saklayabilirler. Dolayısıyla bunlar ne oldu dedim. Orada tünel vagonları vardı. Hani buharlı sistemden elektriğe geçince Fransa'dan alınan metro vagonları çalışıyor. O lastik tekerlekli onlar. Onların eski olanları da şeye taşınmıştı, o müzeye taşınmıştı. Onlar ne oldu dedim. Ne bir olmuş? Tanesi Koç Müzesi'nde, onu biliyorum. Dediler ki poligonda biz bir müze yaptık. Oradaki yeni ne vardı orada? Hava gazı fabrikası, yani bu Dolmabahçe'deki fabrika Kasımpaşa şeye taşınmıştı. Ali Bey Köy'ün yakınlarında poligon denen bir yer var. Oraya taşınmıştı, yani askeri atış alanı herhalde. Ben de gittim, üşenmedim. Kocaman bir bina var sahiden, böyle duruyor orada. Ondan sonra anahtarını bulamadılar. Bilmiyorum bahane miydi neydi. İlk gittiğimde gezemedim, göremedim. Müze deniyor, anahtarı bulunamıyor, düşünsene. Müzeyi oraya taşımışlar, İETT müzesini güya taşımışlar. Sonra bir daha gittim, inat ettim. Bu sefer daha sağlam bağlantı kurdum. Kapının açılmasını istiyorum, anahtar kayboldu bahanesi olmasın falan filan diye. Herhalde müzenin tek ziyaretçisi bendim bir yıl içinde. Ondan sonra gittim, kapıyı açtılar. Biraz düzenlemeye çalışmışlar. Yani bir felaket, içinde otobüs jantları, lastikler, çöpler, Hava gazı lambaları mesela o müzede olan. İşte şeyler kırılmış, dökülmüş, hepsi böyle yığma bir şey halinde, moloz bütünü halinde duruyordu. Güya restorasyon yapmışlar. Hava gazı fabrikasının o şeylerini de boyamışlar. Bir takım demir parçalarını saklamışlar ve boyamışlar. O da bir felaketti. Dünyanın parasını harcayıp müthiş bir zarar vermişler. Şimdi zaten ben de oraya getirmek istiyorum meseleyi. Ha, Türkiye'de restorasyon denen şey korumak şöyle dursun, zarar veriyor. Yani korumak için yapılmıyor mu restorasyon? Hayır, Türkiye'deki restorasyon uygulamaları aslında hiç olmasa daha iyi. Onlara para harcanıyor, büyük bütçeler ayrılıyor. Mesela İstanbul surlarına örnek verebiliriz. İstanbul surlarına muazzam bir bütçe ayrıldı. Neredeyse ilk metronun bütçesi kadar, yani ilk yapılan hattın, Maslak hattının bütçesi kadar bütçe ayrıldı senelerce. Bunları kümülatif olarak bir araya getirdiğimizde İstanbul Belediyesi'nin en büyük bütçesi olduğunu görüyoruz. Buna rağmen surlar yok edildi. Özellikle yani şu anda yapılmış olan uygulamaları gördükçe insan çıldırıyor. Yani bu nasıl yapılır deniyor. İşte müteahhitlik uygulamaları olarak işte piyasa böyle yapıyor. Yani aslında uygun yapmaya çalışınca, hiçbir araştırmacı zeka devreye girmeyince böyle oluyor. Şimdi burada dolayısıyla bu CER atölyesi, tünelin müzeye çevriliyor. Sevinelim mi, üzülelim mi? Onu bilemiyorum. O binanın yani bu şekilde dönüşümünün pek hayırlı bir şey olmadığı daha projesinden belli. Orada sunulan projeden belli. Felaket bir dönüşüm bekleniyor. Narmanlı gibi, yani bu da İstiklal'in güzel bir binasının kaybı haline alacak gibi gözüküyor. Başka ne vardı? İstanbul Şehir Müzesi var. O bitmeyen hikaye. Artık yeri de tam belli olmadığı için o da iyice soyut kalmış. Yani bir Topkapı surlarının dışında düşünülüyor. Bir ara Taksim'de düşünüldü. Habire dolaşıyor o müzede. Onun için artık yani inandırıcılığını da kaybetmiş. Ama maketi sergileniyor yani. Projeler yapılmış, çalışmışlar. Kim bilir kaç tane danışman bunun için ücret aldı. Kaç tane kurumla protokol yapıldı. Bunlara ne kadar bütçeler ödendi falan. Hiçbir bilgi yok. Madem ki hani ticari bir fuar, hiç olmazsa bütçelerini koysalar da görsek diye düşündüm açıkçası. Ama bütçelerini koyarlarsa o ticari fuar olma özelliğini kaybedecek. Çünkü orada bir pazarlama var. Ne olduğunu anlamamız için değil. Beğenmemiz için. Yani tabii güzellik için. Güzellik için. Orada şey ikram ediyorlar, pasta, lokum falan, onun gibi. Materyal hiçbir şeye dokunmamamız, evet, için. Hani bütün her şey sadece boyama... Evet, yani nasıl yönetileceği, nasıl bir eylem planı içerdiği, amaçların ne olduğu, bütçesinin ne olduğu gibi ayrıntılar gözlerden uzakta kalmış. Fuarın yani bir gösterdiği var, bir de göstermedikleri var. Bunu anlıyoruz. Aslında niye fuar zaten hani? Gitgide hani oraya da geliyoruz. Zaten fuar olduğu için böyle. Yani fuar bunu yapmaya imkan veriyor. O yüzden de hani kültür mirası konusunda fuarın yapılabilmesi zaten bence yöneticilere müthiş bir yani böyle bir ellerine araç sunmuş. Hani hiç de kaçırmamışlar. Bu ikincisi düzenleniyor. 2017'de de yapılmış. Bir yandan hani dediğin gibi müthiş bir gösteri var. Diğer yandan da hani bunu da atlamamak lazım. Sen de bahsettin ama konferanslar var. Yani konferanslar ne demek? Çok ciddi uzmanların bir araya geldiği. İçerideki projelerle aslında hani iç içe tartışılması gereken noktaların tartışılıyormuş gibi olduğu, uzmanların bütün görüşlerini ortaya koydukları ama bir türlü o projelerle ilişkide hani aslında çözümler üretmeye, yeniden hani sorunları ortaya koymaya pek gitmeyen ama uzmanlar var, projeler var, maketler var, sunumlar var. Hatta böyle bir sıralama var, konferanslar ki var. Konferanslarda da önce kamu kuruluşlarının genel müdürleri katılıyor. Yani önemsedikleri çok belli. Salon da oldukça büyük yani. Ve sektör büyük yani. Sektörün hacmi bayağı büyük. Bu alanla ilgili buradan burada iş yapan diyelim. Çeşitlilik çok fazla. Yani o kadar farklı şeyler var. Turizmciler, rehberler, işte şeyler, mimarlar falan. İnşaat var mı? İnşaat şirketleri tabii ki. Ama bu konuya özel. Burada tabii herkes her yere giremiyor. O kadar restorasyon yapacağım ben diyemiyor mesela. Ağolu yoktu mesela. diyelim ki başka o şirketler. Kadar değil. Evet. Şimdi kamu müdürlerinin, genel müdürlerinin de yaklaşımı biraz şöyleydi. Ya bu miras bize geçmişten kaldı. Ecdadımızdan kaldı. Yani böyle başlıyorlardı cümleye. Onu korumakla görevliyiz. Birinci cümleleri genellikle standart. Muhafazakar hani evet. Bir de hani bakış açısıyla milli devlet ve muhafazakarlık içinde de bunu bu sunum çok önemli. Evet, mesela böyle bir şeyle giriyorlar destur. Yani bunu söyleyerek başlıyorlar konuşmaya. Miras bizim ecdadımızdan kaldı. Hani kötü bir şey değil. Ya da bize şey değil, külfet değil. Biz bunu yapmak zorundayız. Korumak zorundayız. Görevimiz bu deyip ondan sonra böyle belli cümleleri arka arkaya sıralıyorlardı. Ya, ulusal bir şey de var değil mi? Hani böyle bunu hani milliyetçilik şeyiyle yapma gerekliliği. Bu bir görev. Milli görev. Milli görev tabii burada, yani bu fuarda niye replikalar hakimdi? Ben bunu aslında replikalar fuarı demek gerekir doğrusu. Restorasyon değildi. Orada gördüğüm hiçbir restorasyon yoktu. Şimdi bir kere bir kavram tahsihi yapmak lazım. Bu bir restorasyon fuarı değil. Evet, konusu kültürel miras olan. Çünkü bu, kapısına öyle yazmışlar. Heritage İstanbul. Türkçesini yazmamışlar. Heritage İstanbul fuarı. Peki orasını anladık. Heritage miras. Evet, kültürel mirasla ilgili. Cultural heritage aslında evet. Olması lazım. Yani nasıl kullanılırsa hani biraz kısaltılır ekonomi yapmak için. Peki kapıda bu yazıyor. Alt başlığı ise bunun restorasyon. Ondan sonra işte arkeoloji ve şey teknolojileri. Hani bunun için mesela turizm dense, işte malzeme ve edevat fuarı falan dense o zaman hani bir itirazım olmazdı ama bence ismi yanlış konmuş. Orada bir tane restorasyon görmedim ben. Yani restorasyon diye işte Büyükşehir'in standında gördüğümüz şeyler, hani genellikle işte bu CR atölyesi falan, bunlar hep böyle ihyacı yaklaşımlar. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yaptıkları ihya projeleri. Bunların hiçbirinde restorasyon yoktu. Bir kere yani bu soruyu sormak lazım. Niye böyle bir şeyde kültür mirası sorunsalı taklit sorunsalına dönüşüyor Türkiye'de? Bunu gerçekleştiren şeyler ne? Bunun maddi nedenleri var. Maddi deyince hani şey anlaşılmasın. Hani çıkar falan değil sadece. Yani mesele ideolojik gibi gözüküyor çünkü ilk başta. Ama bunun arkasında maddi nedenler var. Bu maddi nedenleri deyince de gerçekten ekonomik nedenler vesaire değil. Daha çok profesyonel yapının ilişki biçimini ben anlıyorum. Yani buradaki soylulaştırma teknikleri. Çünkü şöyle olunca mesela işte Avrupalıların değerleriyle bizim değerlerimiz farklı. Konuşmalarda geçen şeylerden biri bu. Bizim milli değerlerimiz. Şimdi eğer bizim değerlerimizi yansıtan şeyler, görkemli geçmişimizin işte bu kemerlerle ve kubbelerle süslenmiş yapılarla temsili ise, ki hiyacılık bunu öngörüyor. Batı'nın değerleri de o zaman barok yapılar falan olmalı değil mi? Ya da Batı'nın değerleri olarak fuarı da düşünebiliriz bu arada. Yani ha, fuar zaten. Kültürel mirasa bir fuarla yaklaşmak tam bir Batı değeri. Kesinlikle. Batı da demeyelim, kapitalizm. Evet, yani bu. Tam kapitalizmin şeyi. Üstelik oryantalizm de kapitalizmin bir kolu. Yani o bizim milli değerler dediğimiz şey de aslında hiç de milli değil, basbayağı kapitalizmin yaratmış olduğu oryantalist, kendi kendisini oryantalize eden bir yaklaşım. İşte Duyun-Umiye zamanında bütün kamu yapıları oryantalist tarzı yapılmış. Birinci milli diyoruz biz buna. Resim, sanat falan da öyle. Şimdi buradaki onlarınki de herhalde benzer bir şey olmalı değil mi? O zaman Batılıların değerleri neler olmalı? Mesela böyle barok olabilir, neogotik olabilir falan, böyle süslü yapılar olmalı. Hayır, bu soruyu bilemediniz diyorlar. Batının değerleri modern yapılar oluyor. Yani ruhsuz, geçmişin güzelliklerinden yoksun anlamında. Burada çok ilginç bir yer değiştirme var dikkat edersen. Bizim milli değerlerimiz işte cumbalı evler, biz böyle yaşardık. Peki Batı neydi? Onlar ruhsuz, işte bu kapitalizmin yaratmış olduğu apartmanlar. Bu ikilem üstünden aslında bir kurgu var. Çatılan bir kurgu var. Bu çok ilginç. Çok iyi bir kurgu. Anakronik olduğu belli ama bir taraftan böyle bir kurgu var. Çok yaratıcı kurgular var. Yani evet. Aslında şey fuarın ilginç kısmı bu yaratıcı süreci. Kısmı evet. Yani geleneğin bu şekilde yeniden yaratılması ve yeniden kurgulanması, bu çok yaratıcı bir şey. Ama burada aynı zamanda da kültürel mirasın tabii popüler olarak halka sunulması da çok önemli. Bu açıdan değerli şeyleri olan bir kişiyi istersen çalalım. iyi bir örnek olan, Europa Nostra'nın da başkanı olan Placido Domingo'dan Perhaps Love isimli parçayı dinliyoruz. John Denver'la birlikte. Perhaps love is like a resting place, a shelter from the storm. It exists to give you comfort, it is there to keep you warm. And in those times of trouble, when you are most alone, the memory of love will bring you home. Perhaps love is like a window, perhaps an open door. It invites you to come closer, it wants to show you more. And even if you lose yourself and don't know what to do, the memory of love will see you through. All of the sun is like a cloud, to some as strong as steel. For some a way of living, for some a way to feel. And some say love is holding on, and some say letting go. And some say love is everything, some say they don't know. Perhaps love is like the ocean, full of conflict, full of pain. Like a fire when it's cold outside, thunder when it rains. If I forever and all my dreams come true, my memories of love will be of you. And some say love is holding on, and some say letting go. And some say love is everything, and some say they don't know. Perhaps love is like the ocean, full of conflict, full of pain. Like a fire when it's cold outside, thunder when it rains. If I should live forever and all my dreams come true, my memory of love will be of you. Evet, sevgili dinleyiciler, Placido Domingo ve John Denver'dan dinledik. Perhaps Love, belki aşk. Tabii Korhan çok hoş seçmiş hakikaten bu müziği. Konumuzla şu anlamda zaten direkt bağlantılı. Placido Domingo Avrupa Nostra, Europa Nostra'nın başkanı. Ama bir yandan da bahsettiğimiz bütün bu hani fuardaki temsil tekniklerine, temsil biçimlerine çok uyan da bir parça olmuş. Belki aşk. Yani böyle bir aşk duygusuyla, yani ya milli bir aşk olacak bu, ya da böyle daha da aslında milli şeyden uzaklaşıp bu müzelerin ne kadar güzel olduğunu hayal edeceğimiz yeni dönem şehrinin birer parçası gibi aşk hissedeceğimiz, yeni sitelerde yaşamak gibi, yeni AVM'lerde dolaşmak gibi, yeni yaşamları hep arzulayacağımız, haz duyacağımız mekanları hayal edeceğimiz bir şey. Yani tam bu parça da buna uyuyor aslında. Tabii Placido Domingo'nun böyle bir kurumun başında olması da bayağı enteresan bir durum. Yani popüler bir insanın hani böyle bir kurumun başına getirilmesi. Belki bir futbolcu da getirilebilir, değil mi? Yani evet. Bir sanatçı getirilebilir. Yani evet. Popüler olması önemli. Yani bu kültürel mirasın gitgide popülerize edilmesinin aslında ekonomik boyutunu bize haber veriyor bu fuar. Yani bu çok önemli. Bütün dünyada da böyle bir gidişat var. Yani bunu da yani Türkiye'de bu fuarın olması Türkiye'ye özgü bir şey değil. Yani dünyada da artık kültürel miras fuarları açıkçası ben de bunu yeni öğrendim ve biraz şaşırdım dün araştırma yaparken, ama bir sürü hani kültürel mirasla ilgili. Türkiye bu konuda önde hatta, çünkü yani Türkiye'deki kültürel miras harcanan para herhalde yani Avrupa'daki en büyük bütçelerden biri. Yani İtalya'dan sonra belki Türkiye falan geliyor olabilir. Çünkü yani şeyi bu alanın son derece ön plana çıktığını, kamu şeyinde de bürokrasinin de bunun içinde örgütlendiğini falan düşünürsek, kültürel miras üretimi. Yani bu da şöyle çok şey açısından çok önemli. Yani hani endüstriyel toplum mu hani tamamen hani bitti artık, hani üretim olmaması gerekiyor. Hele şehirlerde kesinlikle olmaması gerekiyor anlayışının. Bu şeyin yerine ikame edilebilecek en güzel alanlardan bir tanesi de bu kültürel miras. Kesinlikle. Yani kültür endüstrisi olarak çok önemli bir yer. Yani şimdi bir Avrupa Birliği'nin elimizde broşürü var şeyi tanıtan, bu 2018 yılını tanıtan. Otomotiv sektörüyle kültürel miras sektörünü karşılaştırıyor. Otomotiv sektörü eğer birse katma değer üretim açısından, kültürel miras sektörü 5 diyor. Ondan sonra şey çeşitliliğini, iş kolu çeşitliliklerini irdeliyor. Otomobil sektörü işte birse, yani kültürel miras sektörü neredeyse sınırsız. İçinde turizmcilik var, mimarlık var. İnşaat var. Evet, yiyecek içecek var, ulaşım var. Ondan sonra inşaatın içinde de çok farklı dallar var. Yani müthiş bir şey sektör aslında, kültürel miras sektörü. Yani yeni dönem ekonomisinin aslında kaçırmış olduğu nerede? İki senedir mi bu fuar yapıyorlar? Hani insan ilk başta şaşırıyor. Hani bu konuda fuar mı olur diye bir düşünüyor. Sonra geç kalınmış diye düşünüyorsun. Hani i̇şte yeni tuhaflık dönem biraz orada. Çünkü kültürel miras söylemi aslında neyin değerli olduğuna kendisi karar veren, neyin de değersiz olduğunu gene kendisi tanımlayan bir elitin söylemi olarak anlaşıldı Türkiye'de genellikle. Üç sınıfların, hani modern sanat gibi işte, kültürel miras sorunsalında böyle bir şey vardı. Çünkü bu örgütlenme biçimi aslında batıda olduğu gibi bir kapitalizm sorgulamasından dolayı değil, doğrudan doğruya bir aktarım pratiği olarak, belki bir soylulaştırma pratiği olarak seçkinler arasında benimsenmişti. Tıpkı modern sanat gibi. Belki Cumhuriyet'in ilk yıllarında mı diyelim, ya belki Osmanlı döneminde. Yani kültürel miras sorunsalı aslında biraz devlet eliyle koşullandırılmış bir alanı tanımlıyordu. Bir iktidar alanıydı. Ve buna karşılık da kitleler ilgisizdi. Bizde de şarkıcılar falan pek bu konulara ilgi göstermediler. Ne yapalım? Hani bir çevre konusunda falan görüyoruz bazen. Şarkıcılar falan katılıyorlar ama bu iş popülerleşmedi. Hep böyle tepeden bir uygulama gibi gözüküyor. Sonra şato yok. Popülizmle birlikte şato yok, feodal beyler yok Türkiye'de, aileler yalılar yok. Var ama hani ha, var aslında aristokrasi Türkiye'de tabii, ya da bu şeyin kültürel miras sahip çıkacak tabii çok önemli bir kesim var. Yok değil ama biraz tırpanlanmış oldu tabii İstanbul'un şey olmasıyla, hani bu siyasi planda geri itilmesiyle birlikte. Cumhuriyet döneminde belki oradan o süreksizlik yüzünden belki de şey yapılabilir. Çünkü onun tepesinde de biliyorsun genellikle aristokratlar oluyor, yani hanedan oluyor. Genellikle bu şatolar tabii öyle kendi başına feodal dönemdeki gibi, yani böyle çok ayrı değiller. Aslında böyle bir şeyleri de var, kendi aralarında bir dayanışması. Ya orada da aslında şöyle bir şey var, aristokratlar var ama aristokratlar tabii ekonomik güçlerini kaybettikleri için Plus de Domingo gibi insanlara ihtiyaçları var. Yani şatolar öyle boş duruyor, yani İngiltere'de falan hala daha böyle hani zavallı halde duran hani yüzlerce şatodan falan bahsediliyor. Tabii Fransa'da da öyle para mesela. Yok. Fransa'da da aynı şekilde. Yani bunların işte sahipleri genellikle böyle şey yaparlar, kültür turizminden medet umarlar, hatta böyle pansiyon otel yapsak, işletmesi, otel pansiyoncu olan kontesler, kontlar vardır. Ben örneklerini biliyorum, yani kaldım da. Böyle şey, yani transformasyon şey oluyor, ev artık bir otel haline alıyor. Başka çare de yok yani o yapıları korumak için, ama kamu destekleri de var. Tabii bunu küçümsemeyelim. Kamunun gerçekleştirmiş olduğu programlar var. Hatta kamunun bazı ülkelerde bu yeniden işlevlendirme konusunda sunduğu modeller var. Mesela öyle bir arkadaşım var benim, işte şeyden kalma, Fransız devrimden beri boş kalmış yapı. Kaçmışlar yani, çünkü İngiltere'ye, Fransa'daki bu yapının sahipleri, şatonun. Ve burayı yazları ona bir tane bölüm vermişler yapının içinde, orayı kullanıyor. Onun dışındaki bölümü bu şeyler, engelliler için bir her yaz orada bir kamp oluyor. İşte bir başkasında da sanatçılar kalıyor. Bunu kamu destekliyor. Yani restorasyon giderlerini karşılamak için kamunun böyle programları var. Amsterdam'da mesela Statshersteld diye bir kurum var. Ne bileyim, kilisede konferans bile düzenliyor. Orayı bile hani bu tip kullanımlara açıyor. Ve böylece kültürel mirası aslında şey yapıyor. Yani sadece şey, piyasaya mahkum etmeyecek şeyler buluyor, arayışlar içinde oluyor. Yalnız tabii burada hani önemli başka bir nokta daha var ki bu eleştirel kültürel miras alanında da hani bir alan açıldığı için hani neden bu kadar eleştirel kültürel miras alanı açıldı? Burada çalışan çok fazla da artık akademisyen var. Çünkü mesela çok önemli bir çalışma vardır. Harvard Antropoloji Bölümü Başkanı Michael Herzfeld Yunanistan'ı çalışmış ve mesela kültürel miras ve Avrupa'nın Yunanistan'a baskıyla oluşturduğu hani bu kültürel miras yüzünden insanların nasıl hani kendi yaşamlarını hani tarihi binaların içinde artık gerçekleştiremedikleri hani tarihi sayıldığı için insanlar orada bir türlü hani mesela çivi çakamıyor oturduğu eve. Çünkü o hani Avrupa'nın kafasındaki o Yunan mitolojisini temsil eden bir tarihi isim geliyor. Halbuki pek hiçbir alakası olmasa da hani böyle bir aslında kültürel mirasın da ne kadar baskıcı bir şekilde milli devletler tarafından Avrupa'nın bu bir yandan da kolonyal geçmişinden de kaynaklanan bu kültürel miras aslında ideolojisinin ne kadar ağır bir yük oluşturduğunu da vurguluyor Michael Herzfeld. Bu anlamda da hani şey yani kültürel miras kavramı gerçekten bir sürü noktadan hani yaşadığımız dünya ve tarihle ilişkimiz ve yapılarla ilişkimizi eleştirme anlamında çok kıymetli bir alan sunuyor. Ama eleştirel bir şekilde baktığımız zaman yani halbuki hani şu anda neoliberal şehir politikalarına bakıldığında dünyada da yani bir sürü yerde hani böyle fuarlar, teknolojiler hani bu alana hizmet eden özel uzmanlar, her gün artan uzmanlar hani sayıları her gün yeniden şekillenen uzmanlık dallarının oluşturulması eleştirel bir şeyden çok uzak bambaşka bir alanın gitgide büyüdüğünü ve ötelenen hani üretim teknolojileri yerine bu kültürel endüstri üretiminin alanını hani böyle hani devasa boyuta getirdiğini gösteriyor. Evet şimdi yani aradaki farklılık yani farklılığı şöyle belki açıklamak basitçe tanımlamak mümkün. Kültürel miras söyleminin ikircikli bir tarafı var. Yani bu kavram iki farklı uca doğru kayıyor. Bir tanesinde kültürel mirasla bütün bu profesyonel alan bir temsil rekabetine giriyor. Bu temsil rekabeti yani bir şekilde aslında onu şey yapmak, denetim altına almak ve onu şey yapmak, onu aslında bir nesne haline getirmek. Değerli veya değersiz. İşte koruma pratiklerinde bunu görüyoruz. Yani tescilli yapıya dokunamazsın. Çünkü orada yukarıda bir panoptik özne var. Hepimiz adına doğruyu biliyor. Onun için dokunulamaz. İçinde bir değişiklik yapılamaz. Şu yapılamaz, bu yapılamaz. Şimdi bir de bunun karşıtı var. Bu şeyin zırhı delen tabii tam tersine kültürel mirası da bir tür ihyacılık şeyi olarak gören piyasalaşma şeyi. Yani bu iki karşıt uç içinde hareket ediyor. Bir tanesi çok tepeden bakan, insanları neredeyse görevlerle yükümlü kılan, hiçbir teşvik içermeyen, kamu adına hiçbir sorumluluk ve görev içermeyen, mesela o projelere destek vermek, işte vergi muafiyeti sağlamak, yani insanların tek tek başvuramayacakları daha geniş ölçekli alanlara taşımak, yani bir kentsel bütünün korunmasını sağlamak işte Sulukule'de falan olduğu gibi. Hiç böyle şeyler yok. Kamunun hiçbir sorumluluğu yok. Sadece yukarıdan dayatıyor. Elinde bir sopa var. Dokunma. Dokunursan ben seni döverim gibi bakıyor. Kendi evini restore etmek isteyen insanların önüne çıkan bürokrasi yüzünden insanlar evlerini restore edemiyorlar yani. Evet. Hakikaten yalıları mesela dokunmak o kadar zor ki. Hani bir arkadaşımız bir yalıda kalıyor mesela. Hani yaşaması çok zor artık o yalıda. Yani dünya güzeli bir yalı ve restorasyon yapmak üzere oraya girmiş olan bir mimar arkadaşımız var. Yani balkonunu tamir ettirmek için alması gereken iznin hani o belgelerin hani sayısını... Bununla baş etmek mümkün değil. Yani mümkün bürokrasi değil yani. Öyle bir filtre ki yani kültürel miras konusu ancak şöyle oluyor. Restorasyon dediğimizde siyasi açıdan güçlü bir kişilik ya da partiyle bilmem neyle belediye başkanıyla ilişkileri var. O zaman İstiklal Caddesi'ndeki bir yapıyı kolayca paldır küldür yıkıp yeniden yapabiliyor. Ama bir başkası kendi çatısını bile onaramıyor. Kiremitini değiştiremiyor. Muazzam bir eşitsizlik yaratan bir şey. Bu kültürel miras yönetiminde bir asimetrik işleyiş var. Ve bunun içinde de himaye sistemleri var. İşin tuhaf tarafı o. İnsanlara farklı davranıyor. Yani şeyine göre, siyasi aidiyetine göre, kimliğine göre, kişiliğine göre, şeyine bağlı olarak... ahbap çavuş ilişkilerine girme kabiliyetine bağlı olarak falan. Bu yüzden de mimarlık şeyi ciddi bir kriz yaşıyor Türkiye'de. Çünkü mimarlık yapılamaz hale geliyor. Çünkü mimarın bağımsızlığı ortadan kalkıyor. Tamamen bir aracılık işlemi haline almış oluyor. Dolayısıyla böyle bir buyurgan koruma söyleminin yaratmış olduğu tam da karşıt bir şeyi var. Simetrik bir karşılığı var. Bu da popülist bir şekilde tamamen vıcık vıcık bir replikacı kültürel miras şeyi hani aldı. Mesela Tarihi Yarımada'ya gittiğimde ben şaşkınlıktan küçük dilimi yutuyorum. Yani bütün Tarihi Yarımada hem dünya miras listesinde olan bir bölgedeyiz, hem de yani eşsiz Roma gibi bir yer. Roma yani Roma'yla ancak yani mukayese edilebilir. Dünyada hiçbir şehirle mukayese edilemeyecek, Paris'le falan mukayese edilemeyecek bir yerden söz ediyoruz. Kesinlikle. Paris böyle bir tarihe sahip değil, Londra böyle bir tarihe sahip değil ve biz ne bileyim San Marco Meydanı gibi bir yere, Yeni Cami'nin önüne mesela dalış tüneli yapıyoruz. Yani şeyler yapıyoruz. Otoyol kavşağı yapıyoruz. Öbür tarafta işte o pasta gibi, üstü margarin gibi kaplı binalarla, yani bunların içinde kamu kuruluşları başta geliyor üstelik. Hani sadece piyasa aktörleri olsa bu şeyleri yapan, taklit binaları yapanlar sadece piyasa aktörü olsa deriz ki hani bunlar bilmiyorlar. Kamu da destek vermiyor. O yüzden böyle kötü kötü binalar yapılıyor. Oysa ki en başta kamu yapıyor. Kendisi en başta en böyle düşünce içermeyen, fikir içermeyen, hiç sorgulama içermeden restorasyon adına bütün binalar yok edildi Tarihi Yarımada'da. Süleymaniye'deki yapıları mesela tamamen replika haline geldi. Dolayısıyla kültürel miras dediğimiz şey nedir? Keşfe dayanan bir şey midir? Onun içinde çeşitli analizler var. Mesela ben dünyada da kültürel miras fuarı gördüm. Bu kültürel miras fuarında mesela sismik teknolojiler üzerine bir şey var diyelim, bir firma var. Çatlaklarını analiz ediyor diyelim yapıların ve bunun depremselliğini değerlendiriyor. Mesela bizim İstanbul surları için olabilir. Harcın higroskopik yapısını inceliyorlar. Mesela böyle bir araştırma kurumu gibi. Ve bunun elastisiyeti üzerinden mesela yapının davranışlarını inceliyorlar. Ne bileyim işte yapının yüzey kaplamalarının tipolojisini, sıva tipolojilerini araştırıyorlar. Mesela analiz cihazları ve laboratuvarları var. Bunlar hepsi restorasyon şeyleri, şirketleri aslında. Ama enstitü gibi çalışıyorlar. İtalya'da böyle. Ya bizdeki bu kamunun bozucu etkisi, yani şeyi bozucu bir etkisi var kamunun. Çünkü bu işi piyasalaştırıyor ve şey yapıyor. Yani şeyden arındırıyor, felç ediyor. Çünkü bu da her şeyden önce ideolojikmiş gibi gözüküyor. Çünkü bizim ecdadımızın eseri bunlar. Onları ancak biz koruruz. Rekabete açık değildir bu alan. Burada yani aslında bir de üçüncü bir alan daha var. Belki de dördüncü bir alan. Aslında en önemli alan. Yani burada yaşayan insanlar, burayı kullanacak olan insanlarla bu bahsettiğim bütün bir mekanizmalar. Yani bir yandan popülist, diğer yandan hani tepeden inmeci, baskıcı iki şey. İnsanların kendi mekanlarıyla ve yani kendi tarihleriyle olan ilişkileri kurma ihtimallerini ortadan kaldırıyor. Yani bunu böyle bir ilişkiyi ortadan kaldırmak aslında hani güç sahibi olanların işine geliyor. Tabii. Ama bütün yaşam en sonunda hani yaşanmaz bir şehire dönüşüyor. Yani insanların hakikaten bu kendi yaşam mekanlarıyla ilişkiye geçebilecekleri mekanizmaları üretecek fuarlar da olsa bu çok güzel olurdu bence. Yani böyle bu restorasyon teknikleri aslında belki de en önemli teknik bu olmalı. Yani insanların kendi yaşamlarını düzenleyebilecekleri buradaki tarihi, yani ve bu tarihte illa Roma'dan kalmış olması da gerekmiyor. Yani 50 sene öncesi de bir tarih, 10 sene öncesi de evet. Bir tarih. Bu ilişkiler yani tarihin ne olduğunu insanlara hissettirecek, kendi yaşamlarını önemli hissettirecek bir şekilde aslında pratiklerin olması. Evet, burada bir şey var. Yani burada bir temsil edilmeyen bir kitle var. Bu da bir işaretsizleştirme rejimi diyebiliriz. Türkiye'de kültürel miras problematiğinin sorunu bu. Yani çünkü insanlara böyle tepeden bakan, buyurgan ve aynı zamanda yaratıcı düşünceyi felç eden, mesela mimarlıkla hiçbir alakası kalmayan bir ayrı sektöre dönüşmüş durumda. Bu çok tehlikeli bir şey. Aynı şehir planlama konusunda olduğu gibi restorasyon sektörü de artık bütün bu şeylerden ayrışmış. Tam da neoliberal sistemin özelliklerine uygun olarak böyle bir tarafta özcü bir yaklaşım, tepeden doğruyu bilen bir şey. Öbür taraftan da bunun altında, onun patronajında örgütlenmiş ideolojik gibi gözüken şeylerle, kıstaslarla himayeci bir ortamda gelişen piyasa aktörleri. mimarlıkta buna mahkum oluyor. Ve şehri paylaşıyorlar yani. Evet. Yani bu tür bir geçmişten tür kalan yapılar ki İstanbul yani tamamen geçmişten kalan bir şehir hani, evet. Hakikaten dediğin gibi Paris ve Londra'dan daha da tarihi bir şehir, evet. Olarak hani alanlar paylaşılmış oluyor. Yaşam alanı daralıyor. Ben çok şehirle karşılaştım çünkü yani burada mesela işte bir uzaktan birileri bakıp da şey diyorsa hani böyle gelip ziyaretçiler falan, ya bu güzelim şehri mahvediyorsunuz falan gibi. Ya o kadar tabii keskin söylenmese bile. Yani ama bak şöyle olabilir. Hani biz size destek olsak da mesela şu şeyi şöyle, surları şöyle onarsaydık falan. Ya da işte Sulu Kule'de öyle değil de proje şöyle yapılsa falan gibi birileri çalışmaya başlayınca. Ki kültürel mirasın bu evrensel niteliği diyebileceğimiz bir konu olduğu için. Her yerde herkesin tabii ki söz söyleme hakkı olması gerekir. Öyle olmuyor. Buradaki bu kamu gücünden istifade eden İmtiyazlı aktörler bir anda çıldırıyorlar, panikliyorlar yani ve buna karşı müthiş bir saldırgan tutum var. Bizim projemizi yabancılar mı yapacak? Bizim alanımıza karışamazlar. Onlar bizim milli değerlerimizi nereden bilecekler? Yani aslında devlet birebir devlet değil ama yani devlet gibi davranan uzmanlar da burada çok önemli aslında. Zaten devlet dediğimiz şey öyle bir şey. Yani İç içe. Şeyden besleniyor yani, karşılıklı bir şey bu. Şiddet ortamı, bir işaretsizleştirme alanı, bir aslında buyurgan bir yönetim modeli bu. Kültürel miras şeyinden söz ederken de fuarından tabii ki bunu parantezin şeyde açılması gerekiyordu yani konferanslarda. Ben bunun eksik kaldığını düşündüm. Onun için yani biraz da bu tarafını konuşalım dedim. Galiba da programın sonuna geldik. Burada bir şey daha söyleyeceğim. Hı. Mesela katılımcıların da şey yani hani katılımcıların listesi vardı. Bir de ziyaretçilerin de listesi vardı. Yani orada hani ziyaretçiler belirlenmiş hani o anlamda. İnsanların kafalarında belirli bir ziyaretçi kitlesi var. Bu da aslında anlamlı. Yani tam bizim söylediğimiz şeyle çelişen bir şey. Çünkü hani herkesin gelmesi gerekiyor. Yani İstanbul gibi bir şeyde miras fuarı oluyor. Hani bunu hani hepimizin gitmesi gerekiyor. Haberimiz bile yok. Mahalle yani işte çok iyileştirme nasıl yapılır şey diye. Yani. Mesela bir mahalle gidebilir değil mi oraya? Kesinlikle. Ama öyle bir şey yok. Yani belediye var, kamu kuruluşları var ama o yok. Kamusal nitelik üreten bir kültürel miras söylemi ya da pratiği yok. Olmadığını evet. Da görüyoruz. Evet, bu haftalık da bu kadar diyoruz. İyi haftalar. Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Takusluyor ki. Kolay kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.